Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Allah ya Rahim, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna ya Allah, ya Manan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Fatahu, ya Khalid. Ya Allah, ya Manan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah.